bize ne lazım, topluma ne lazım, insanlığa ne lazım, onların üzerinde duracağız. Kısacası din üzerinde duracağız, İslam dini üzerinde duracağız, dine girme üzerinde duracağız, dinde çıkma üzerinde duracağız ve dinde yozlaşma üzerinde duracağız. Ve kısaca benim bir monoloğum olacak. Ondan sonra da sizlerden işlediğimiz konularla ilgili konularımızın daha iyi anlaşılması için sizlerden katkı bekleyeceğim, sorular alacağız, onları cevaplayacağız. O nedenle şimdi izninizle konuya giriyorum. Önce kendi programı planladığım konunun dışında, hani sadet dışı parantez olarak bir şey arz edeceğim. Ben bunsuz da duyurdum herhalde. Yani biraz yorucu olur ama. Ha. Yok. Bir de konuları duyuyorum. Bir bakta zorlananlar olursa ön tarafta oturacak yerler var. Buyurun öne doğru yaklaşın. Cemil abi, mikrofon aslında makarenin önünde dururken biraz da olsun şey oluyor, artırıyor. O zaman yani açalım. Bir açalım abi. Masayı koyacaksın diyor, masayı koymamışsın. Bırakalım bakalım. Bizim genel bir atasözümüz var. Tarih tekerrürden ibaret deriz. İbret alınsaydı hiç tekrar eder miyiz de hiç deriz. Ama bugün şurada yine tarihin tekerrürden ibaret olduğunu hepimiz gördük. Resulullah elçilik görevini aldığı zaman kendisine Allah adına hareket etmesi, öğrenmesi, öğretmesi, dağıtması, Allah'tan aldığı bilgileri kitlelere yayması, tebliğ etmesi emredildiği zaman Resulullah'ın kendi zihninde bunun ne gereği vardı da Allah beni elçi seçti ve böyle topluma müdahale ediyor gibi bir istifham oluştu. Bu istifhamı Kur'an'ı dikkatle okuyan herkes Alak suresindeki kella edatıyla bilir. İkinci vahiy de orada, ikinci necimde kella hayır, hayır, düşündüğün gibi değil. Ona hurufu redia denir, bir edattır. Düşünceyi, anlayışı reddeder. Türkçedeki yani hayır anlamında değil de düşüncenin, bir tavrın reddi anlamında kullanılır bu edat. Resulullah'tan başka da bu hitabın ilk muhatabı söz konusu değil. Resulullah. Öyleyse neden kella edatı var? Demek ki Resulullah'ın zihninde bazı istifhamlar oluştu da o. Peki ne istifhamı oluşabilir? Burada hemen fikir teadisine bulunalım. Kendisine gelmiş 5 ayet. Nedir? Allah adına okuması, bilgilenmesi, bilgiyi dağıtması ve orada bir şey daha var, bilgileri yazması. Rabbinin ekremliği, peygamberlik görevi. Demek ki peygamberin bu konuya karşı bir istifamları var. Onun için kella dedi. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın işte kella uyarısı geldi. Hayır hayır, senin düşündüğün gibi değil iş. Farklı bir şey. Nedir o? Görmüyor musun? Kul salat ettiği zaman ona engel olan kişi evet. Tarih tekerrürden ibarettir. Şimdi konumuza gelelim. Neden din? Önce neden dini anlamak için genel olarak insanlığın konumuna bir dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl dikkat edeceğiz? Ferdi davranışlara dikkat edelim. Ailevi yaşantılara dikkat edelim. Mahallemizdeki yaşantıya, ülkemizdeki yaşantıya, uluslararasındaki yaşantının hepsine dikkat edelim. Burada şunu görüyoruz. Bugünkü toplumlar, bugünkü insanlık, Kur'an'ın indiği dönemde Mekke toplumunun konumundan 1000 kat daha beter bir durumda. Öyleyse genel olarak şunu göreceğiz. Rabbimizin mesajı şu: Vel asri innel insane lefi husri. Asra kasem olsun, asrı yani yaşadığınız zamanı, toplumu A'dan Z'ye kadar ki çağınızdaki hayatı size referans olarak veriyorum, iyi inceleyin, itiraz edemezsiniz. İnsanlığın tümü husrandadır, zarardadır, ziyandadır, buhrandadır. Ayetin devamında olmayanlar gelecek. İşte o din orada onları kurtaracak. Ama dinsiz bir toplumun genellikle ferdi davranışında, ailevi davranışında, sosyal davranışında, uluslararası davranışında hep buhran içerisinde, buhran içerisinde, buhran içerisinde. Sıkıntı, zarar, ziyan hep eksiye. Genel olarak böyle. Diğer bir husus, Rabbimiz Kur'an'ında Ali İmran suresinin 139. ayetinde eğer inanmış iseniz, mümin iseniz, bakın öyle bir iddianız varsa değil, mümin iseniz, gerçekten geçmiş zaman kitiledir ayet, inanırsanız falan değil yani, yeni zaman değil, inandıysanız ve entümül alemle, en yüce, en üstün sizsiniz. Eğer inandıysanız, en üstün sizsiniz. Burada bu kazıyı şöyle ifade edeceğiz. İnanan en üstün olur, inanmayan da en zelil olur. Ama hangi iman? Burada şuna da işaret edeceğim. Detayını orada çok güzel inceledim. Yani bundan 3-4 program sonra Tebbet suresini işlerken Ebu Leheb'i anlattım da Ebu Leheb'in derdi neydi? Peygamber'e de düşmanlık yapıyordu dediğim zaman gerçek şudur. Burada kısaca size bir özet vereceğim. Ebu Leheb'ler, Ebu Cehil'ler dinsiz adam değildi. Allah'a da inanırlardı. Hatta tuhafınıza gider. Bedir Savaşı'na giderken Bedir meydanında savaş meydanı oluşacağı zaman Ebu Cehil Allah'a dua ediyordu. Ya Rabbi, hangimiz hak yoldaysak onu galip getir diyordu. Ta Bedir'de bile Ebu Cehil kendisinin hak yolda olduğunu, Resulullah'ın zındıklık ettiğini iddia ediyordu. Peygamber'e karşı çıkmalarının sebebi atalarından aldıkları dine sahiplenmek, onun dışında bir din söyleyenlere, bir söylem ifade edenlere karşı çıkmaktı. Sad suresinin girişini okuyacak olursanız, orada ileri gelenlerin, Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, Velid Mure gibi adamların hepsinin avanelerine, Mekkelilere tutup da dininize sahip olun. Bu adamın dediklerine inanmayın, bu adam sizin dininizi bozmaya geldi dediğini göreceksiniz. Aynen. Şu anda toplum yozlaşmış, Mekke döneminden daha ziyade şirke bulaşmış toplumları şirkten kurtarmak için eline Kur'an'ı alıp da din buradadır, halis din buradadır, Allah'ın dini buradadır diyen adamlara yapılan o günde aynen yapılıyor. Şimdikiyle o günkü şeyde hiçbir değişiklik yoktu. Ama peki Müslümanlar, bakın, bugünkü Müslümanlar, Allah en üstün sizsiniz diyordu değil mi ayette? Bu mührü ilahidir, bu yalan değildir, bu tartışılmaz. Pratik hayatta da böyledir. teorik böyle olduğu gibi pratiği de böyledir bunun. Ama size söylüyorum şimdi. Müslümanlar bugün en üstün mü değil mi? Bakın. Müslümanlar en üstün mü yoksa değil mi? Şimdi Müslümanların bugünkü konumunu ekonomik açıdan ele alırsak, askeri açıdan ele alırsak, ilim, bilim, teknoloji vesaire dalında ele alırsak, Müslümanların en üstünlüğünü bırakın da diğer milletlere karşı, Müslüman olmayanlara karşı üstün diyebileceğimiz bir yönü var mı yok mu? Bunu bakın, en üstünlüğü bırakın yani, şöyle bir şey. En üstünlük vasfını bırakalım. Öyleyse yani sıradan üstün veyahut da aynı seviyede diyebileceğimiz bir şey var mı yok mu? Buna bir dikkat edelim. Maalesef o da yok. Hatta size espri olsun diye demin burada konu ettiydim. Mehmet Azimli hocamız var, profesör. Onun bir dergiden de kopyalayıp, tercüme edip sosyal medyada da paylaştığı güzel bir resimle ilgili yazısı var. Onu size bir takdim edeyim ben. Bunu belki çoğunuz görmüştür. Bu softa, hani şah, şeyh dediğimiz, şuh dediğimiz adamlar var ya, onlarla ilgili bir güzel bir yazı. Şeyh Alman yapımı arabasından indi. Rus yapımı asansöre bindi. İtalyan yapımı kapıyı açarken Kore üretimi kefiyesini ve Tayvan yapımı cilbabını düzeltti. İsviçre yapımı saatine baktı. Bengazdeşli hizmetçisi ve çocuklarının Endonezyalı mürebbiyesiyle görüştü. Sonra ağır ağır adımlarla Hollanda yapımı Mikron'a yöneldi ve Çin yapımı pahalı bir kalemi sallayarak "Sizi uyarıyorum, sakın ha kravat takmayın, muhakkak ki kravat kafir batının bir sembolüdür" dedi. Güzel bir portre değil mi? Güzel bir portre. İşte Müslümanlar hep güldük değil mi? Ağlayacaktık, güldük. Sadece bu o şey mi? Hepimiz aynı konumdayız. Ama bizi bu konuma getirenler bunun cezasını çekecek. Biz bu vebale ortak olmayalım. İşte bizim derdimiz bu. Onun için buradayız. Onun için burada şunu izah edeceğim. Konumuz nedendi? Dinin gereği neden? Ona kısaca değineceğim. Din nedir? Bakın, din nedir? Bu şeylere gelmezden evvel çağdaş düşünürlerimizden bir tanesinin güzel bir vecizesi var. Din, hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihya-i dinle olur bu milletin ihyası. Değil mi? Ne kadar güzel. Bunu sadece cami köşelerine değil, bu sadece Türkiye'de bir camide yazılıdır. Eskişehir'de Hacı Hanım Camii diye bir cami var, onun girişinde yazmışlar bunu. Ama bunu her köşe başına yazacaksın. Hatta her sokakta, her pazarda, her caddede bu yazı olmalı. Hatta ve hatta televizyonlarda şimdi kamu spotu var ya, zorunlu yayın diye var ya, bunu orada sürekli günde 3 defa, 5 defa, 10 defa her kanala döndürtüreceksin. Bu neyin ifadesi? Onu anlatayım. Cenab-ı Hak Kur'an'ı, vahyi, yani bizim dinimizin temel kaynağını bize anlatırken Şura suresinde وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا der. Biz sana, bak biz sana bizim kendi işimiz olan ruhu vahyettik. Kur'an'ın adı, dinin kaynağının adı ruhtur. Enfal suresindeki bir başka ayete baktığımız zaman elçi sizi size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, bakın, size hayat verecek şeye çağırdığı zaman ona icabet edeceksinizdir. Bunun anlamı şu. Ne dedik? Din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası, ihya edinle olur bu milletin ihyası. Cenab-ı Hak dinine, Kur'an'ına ruh diyor, ruh. Ruh nedir? Türkçemize biz bunu can diye getirdik. Can. Canı çıktı mı orada geriye kalanla ne diyoruz? Leş diyoruz. Leş kokuşur. İnsanın canı çıktığı zaman kokuşur. O can dediğimiz ondan ayrıldıktan sonra. Sonradan bizim onu ne yaparız? Bir değeri yoktur. Kokusu kimseye zarar vermesine götürür. Bir metre toprağın altına gömeriz. Ha. Ruh da, vahiy de, din de toplumların canıdır, ruhudur. Dinin, Kur'an'ın, yani din dediğimiz zaman genelini anlamayın, biraz sonra onlara değineceğim. Kur'an'ın dininin olmadığı toplumlarda kokuşur. Aynen leş olur. Ferdi de leş olur. Ailesi de leş olur. Mahallesi de leş olur. Şehri de leş olur. Vilayeti de, ili de, devleti de, milleti de leş olur. Şu günkü leşin, kokuşmuşluğun sebebi de Kur'an ruhunun toplumlarda, insanlarda olmayışıdır. Onun için din gereklidir. Bunun bir başka şeyi daha söyleyeceğim size. Toplumdaki insanların böyle onları bir karakterize ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bize şunu gösteriyor. Herhalde Maun suresi ezberinde olmayan hiç kimse yoktur burada. Değil mi? Erayetellezi yükezzibü bittin ve zâlikellezi yedûl yetim. Herkesin ezberinde. Bakın, Cenab-ı Hak burada bildiğini işaret ediyor. Biz anlamlandırırken şu deyip geçiyoruz da, fezalike sözcüğü, o ayrıca bir şey. Adamın kulağından tutup, bak zâlike sözcüğü var ya, kulağından tutup, bak sana şunu gösteriyorum demektir. Tabii öyle. Orada üç tane sözcük vardır zalikede. Herkesin bildiği var ya, bizim işte şu dediğimiz sözcük var ya, aslında bak Türkçemiz yetmediği için biz bunu çeviriyoruz. Zalike sözcüğü, hatta fezalikeyi diyecek olursak, fe'si ayrı, zâsi ayrı, li'si ayrı, ke'si ayrı ifadedir. Hepsi bunlar ayrıdır. Adamın kulağından tutup gözümüzle bak şuna bak şuna demektir o. İşte şu adam bak hepimizin kulağından tutuyor Cenab-ı Hak. Fezalike ellezî yedûl yetim dediği zaman burada dini yalanlayan adam var ya, bakın işte şu adam, bak bu adam, dini yalanlayan adam var ya, dini, ahireti yalanlayan adam var ya, işte odur kötülüğün kaynağı, yetimi itip kakan ve acaba miskine yemek yedirmek için gayret etmeyen. Bakın kaynak nedir? Dinsizliktir. Ahirete inanmamadır. Dinin ana öğretisi de ahiret inancıdır. Şeye bakıyoruz, Adiyat suresine, aman Allah, orada o gayretler atlarıyla, şimşekleriyle, bugünkü motorize birlikleriyle, atomlarıyla, bilmem füzeleriyle, onun bunun ekmeğini almak için en mahrem yerlerine, en kutsallarına saldıranların nankör insanlar olduğunu, ahirete, dine dönmeyi, ahirette hesap sormaya inanmayan adamlar olduğu orada da bildirilir. Öyleyse toplumun adam olması için İnsanlığa din lazım. Dinsiz adamlar, ahirete inanmayan adamların, bakın tekrar porseler gelecek, Tekasür suresinde orada sürekli yığan, yığmaya çalışan adamları şey yaparken le teravunel cahimdir. Yakında cehennemi görürsünüzdür. O yanıcı ateşi, feci azabı görürsünüzdür. Nerede? Yani kısacası tekasür yapan, sürekli şu da benim olsun, bu da benim olsun, şöyle benim olsun yığan adamların dünyayı cehenneme çevirdiğini orada da bildirir Cenab-ı Hak. Öyleyse bilinçlenmek lazım. Bu neyle olacak? İşte dinle olacak. Ama hangi din? Şimdi geldik buraya. Din lazım ama hangi din? Bunu şöyle arz edeyim ben. Din sözcüğü deyin sözcüğünün eşidir. birini deyin diye yazarsın. Hani Y harfi var ya arada, ona cezim korsun. Bir tanesini de harfi met olarak din diye Y'yi cezimsiz şey yaparsın. Ha, ikisi de aynı. Anlamı borç demek. Borç. Neyin borç? Bakın, benim sana, senin bana, benim kendime, öyle başlayayım, aileme, anama babama, çevreme, mahalleme, vatanıma, milletime borcum. Tersinde de onların bana borcu, hatta ve hatta benim Allah'a borcum, Allah'ın bana borcu. Allah'ın bana da borcu var, borçlandığını ifade ettiği ifadeler var. Bana doğru yolu göstermeyi üstüne borç yazmış. Onun için bu kitabı yollamış. Onun için elçi indirmiş. Beni dünyaya göndermiş ama yaşamam için rızkı da bana borç yazmış kendisine. Benim sana borcum diyor o da. Ha, onları da. İşte bu borçlanma ifadesidir. Öyleyse, bakın şimdi, bu borçlaşmayı kendi bünyemizde, kafamızı evimize sokup, önümüze eğip de kendi kendimize yaşamamız mümkün mü? Bu mümkün değil. Din bünyemizin dışında, sokakta, caddede, birbirimizle olan ilişkide, alışverişimizde, sokakta, uluslararası ilişkide. Din burada. Dinimizin burada bunlarla ilgili de hepsinin bir ana ilkeleri var. Cenab-ı Hak, bakın şöyle arz edeyim. Sünnetullah'ı gereği, bunun bir gerekçesi var. Öyle yaratmasaydı insanlık solucan gibi ta ilkel bir varlık olarak sürünür kalırdı. Onun için insanı fıtratan bazı özellikler de yaratmıştır. Bu özellikleri Kur'an'a baktığımız zaman hırslı, aceleci, bakın hırslı, aceleci, nankör, bunlar hep Kur'an ayetinden aldığımız şeyler, özellikler. Mal düşkünü, hırslı, zayıf, tembel, vahşi, sadist özellikler de yaratmıştır. Bunlar bizim ilerlememizi sağlamak için. Ama bize bu aşırılıklarımızı törpülememiz için de kitap vermiştir. Bize din göndermiştir. Biz de işte onları, bu özellikleri, yani bu sivriliklerimizi onlarla törpüleyeceğiz. Peki, bunları kendi kendimize yapamaz mıyız? Bu aşırılıkları, toplumdaki kendi düzenimizi falan filan kendimiz yapamaz mıyız? Veyahut da Allah müdahale edeceğine, yani toplumda zulmü görmüş, fesadı görmüş, adaletsizliği görmüş, onun içinde elçi göndermiş, kitap indirmiş. Ne gereği vardı? Biz bunu kendimiz yapamaz mıyız? Bu kuralları kendimiz koyamaz mıyız? Koyamayız. Bu nitelikteki insanlar koyamayız. Bu niye benzer biliyor musunuz? Yani şimdi tilkilere bir kanun yaptırsak, bir anayasa yaptırsak, ceza kanunu, medeni kanun, tilkiye çakalı. Hepsindeki ana madde tavukları yemek serbesttir. Tavuklar talan edilecek, tavuklar yenecek. Hepsi insanın kendi çıkarına yapar. Görmüyor musunuz? Mecliste bir konuyla ilgili bir senede 10 tane kanun çıkar. Neden bu kadar kanun çıkar meclislerde? Dünyanın her tarafında, sadece bizim ülkemiz olarak sanmayın bunu. Niye? Meclistekilerde particilik vardır. Önce kendi partisini, kendi yandaşlarını düşünecek, sonra kendilerini düşünecek, sonra bilmem kimi düşünecek, daha vatanı, milleti düşünmek en sona kalacak da ondan yani. Onun için İslami şeylerle, demokrasiyle bunlar da farklı şeylerdir. Bunları yazdık ama bunları da size kısaca bir işaret edeyim. Öyleyse herkese, yani rahmanat dünya diyoruz. Dünyanın rahmanı Allah. Bunun anlamı ne? İnananla, inanmayanla, müşrikine, kafirine, en iyi Müslümanına da dünyada nimetlerini verirken eşit mesafede davranan Allah. Ya adam şirk koştu diye rızkını kesmiyor. Canına da okumuyor, bela da vermiyor. Hepsini ahirete şey yapıyor. İnkar edene de öyle. İyi kuluna da ayrı, değil mi? Dünyada herkese eşit, adil. Ama insanlar yaptıkları kanunlarda, yani bu işleri, dünya düzenini insanlara bırakacak olursak adalet söz konusu olmuyor. Öyleyse Cenab-ı Hak dünyada kan dökümü, fesat, zulüm, inleme doğduğu zaman onları engellemek için hikmet namıyla kanunlar, yasalar indiriyor. Onun adı hikmet. Hikmeti Kur'an'daki değil. Hikmeti anlarsak halis din. Hikmeti bir başka yöne çekecek olursak bozulmuş din, işe yaramaz din. Ha, şimdi deminki izzet zillet meselesine de burada değineyim. Şimdi düşünün ki size şöyle arz edeyim ben bunu. Bu bir ilaç. Mide ağrısına iyi geliyor. Bunun içerisini okuyoruz. Diyor ki, burada doktor arkadaşlar da var. Bunun içerisinde şu miktarda şu isimdeki kimyasal var. Bu miktarda da şu miktardaki kimyasal var. Şu miktarda da şunlar var. Ha. Bundan terkibi bundandır. Bundan günde 3 tane atarsan senin midarın iyi olacak diyor. Peki. Düşünün ki biz bunun terkibini bozarsak, adı aynı kalsın, mide ilacı. Terkibini bozduk. Onun %20 dediğini %10'a, %30 dediğini %40'a, o maddeleri değiştirsek. Hatta ve hatta dışarıdan da daha fazla maddeler de getirip içerisine katsak. Ondan sonra da midemiz ağrıdığı zaman tutup da mide ağrımıza iyi gelsin diye bunu içsek. Bize faydası olur mu, olmaz mı? İşte olmaz. İşte burada uyanacağımız nokta şu. Hayvandan da beter olan bir toplum vardı. Vahşeti dillere destandı. Onlar iman ettikleri zaman demek ki Cenab-ı Hakk'ın siz inandıysanız en üstün noktaya geldiniz dedikleri bir duruma gelmişlerdi. Kur'an sayesinde inandılar. O gelen saf ilacı, Kur'an'ı halis, muhlis uyguladılar. Onun için en üstün olmuşlardı. Ama çıkarcı çevreler bunu hazmedemediler. Adamlar kulları vardı, kullarından oldular. Yığın yığın paraları, pulları vardı, onlardan oldular. Ne yapacak? Düzenleri bozuldu, dümenleri bozuldu. Öyleyse bu işi sulandırmak lazım dediler. Bakın. Bu işi bir sulandırmak lazım dediler. Nasıl sulandıracaklar? Ya onun Farisi dediydik ki hani onun arkasına sünnet diyelim, müstahap diyelim, şu diyelim, bu diyelim, ondan bundan falan filan gibi cinsine derken tamam o oldu bilmem neye gitti. Tamam, ondan sonra da 1300 senedir hatta 1400 senedir İslam adıyla İslam dini denilen din kimsenin dünya ahiret bugün yarın dünyada hiç kimsenin işine yaramaz bir hale geldi. Hiç ama. Deyin ki yani 1300 senedir ki toplumun algıladığı Emevi dini, İslam dini dememiz mümkün değil. İnsanlığa şu katkı bulundu denecek, insanlığa şu yararı oldu diyecek, somut olarak örnek vereceğimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Ve şu anda da onun sayesinde biraz sonra değineceğim. İslam dediğimiz zaman İslamofobi diye bir şey oluştu. Herkes İslam dininden kaçar oldu. Öyle değil mi? Bakın size bir şey söyleyeceğim. Acı bir şey. Yine Müslümanların portresi. Müstasaf mı değil mi? Durumlarını pek bilmiyoruz. Suriye'den milyonlarca insan akın ediyor. Suriyeliler çoğu Müslüman. Biz %99 Türkiye Müslüman deriz. Onların %100'e yakın bir Müslüman adı var orada. Ama ülkelerinden kaçıyorlar. Nereye gidiyorlar? Ya burada değil. Nereye gidiyorlar arkadaşlar? Nereye gidiyorlar onlar ya? Nereye gidiyorlar yani? Ama ya... Onlar Müslüman olmayan yerlere gidiyorlar. Müslümanın bulunmadığı yerlere gidiyorlar. Gavurlardan medet umuyor. Yani gavurdan medet umuyor, Müslümandan hayır yok. Müslümanlardan hayır yok onlara. Orayı daha şey yapılar. Peki bir şey daha soracağım. Burada bir şey daha değineceğim. Neden öyle yapıyorlar? Bundan sonra diyelim ki oraya yerleştiler, gittiler Almanya'sına, Fransa'sına, şurasına, burasına, Avrupa'sına gittiler. Onlar orada eskiden hani adları Müslümanlı vesaire bunu devam ettirecekler mi dersiniz? Yoksa onlar da artık onların diniyle beraber olup gidecek mi diye kapitalist sisteme dua mı edecekler yani elimizden tuttu bizi şey yaptı diye. O zaman Müslümanlık nerede? Evet. Şimdi konu bu. Şimdi bir de İslam dinini anlatayım ben size. Dini önce ne dedik? Toplumsal ilişkiler. Daha net öylece söyleyecek olursam idari rejimler. Hangi idari rejimler diyelim? Kapitalizm bir dindir. Beşeri dindir. Sosyalizm dindir. Komünizm dindir. Liberalizm dindir. Dünyadaki hayat tarzlarının hepsi dindir. Ama bunlar beşeri dindir. Bakın, bunların hepsi beşeri dindir. İnsanların kendilerini icat ettiği, kendi çıkarlarını koruma için koyduğu kurallar bütünüdür. Bu rejimlerin hepsi böyledir. Bunlar dindir. Ama bir de Allah'ın dini vardır. Allah'ın dini de Kur'an'da olan dindir. Halis dindir. Halis, saf, ana sütü gibi Kur'an'ın ayetleriyle, Kur'an'ın hükümleriyle ortaya atılan din de Allah'ın dinidir. Değil mi? Hep şimdi o öteki şeyleri din dedik ya, Kur'an'a baktığımız zaman değişik surelerde Firavun'un idaresine, hani Yusuf suresinde falan görürsünüz, Melik'in dininde bu tip bir şey uygulama yoktu denir. Şurada şu yoktu denir, burada bu yoktu denir. Veyahut da hepinizin bildiği müşriklere karşı Kafirun suresinde lekum dinikum veliye dini denir. Değil mi? Sizin dininiz sizin, bizim dinimiz bizim diye. Yani yabancı ideolojiler, yabancı hayat tarzları da din olarak nitelenir Kur'an'da. Onun için din rejim demektir diyelim, yaşam tarzları demektir diyelim. Öyleyse bir de Allah'ın dini vardır. Peki Allah'ın dininin adı nedir? İslam'dır. Bakın, Allah'ın dininin adı İslam'dır. Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde öyle değil mi? İnnet dine indallahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Ha, bunun anlamı şudur. Önce bu genelini vereyim size. Allah kaç tane peygamber yolladıysa hepsinin insanlığa tebliğ ettiği din İslam dinidir. Başka din yok. Çünkü Ali İmran suresinin bir başka ayetinde de kim ki İslam'dan başka bir din arayışına geçerse kabul edilmedi mi kendisini zararda görenlerden olur. Onun için Allah İslam dini dışında bir dini tasvip etmez, kabul etmez, gönderdiği dinin adı da İslam'dır. Bunu hem bu ayette hem değişik ayetlerde 20'ye yakın ayette Müslümanların hep İslam Müslüman olarak nitelendiğini görürüz. Şimdi bunların ötesinde. Şimdi İslam ne demek? İslam sözcüğü, bakın burada Arapça bilen arkadaşlar da vardı, demin tanıştım. İslam sözcüğü sağlamlaştırma demektir. Kökünün aslı silimdir. Silim, eksiklikten, negatif olan şeylerden uzak durma demektir. Ana şeyi. Yani hastalıktan, kavgadan, gürültüden, savaştan, sayabileceğiniz ne kadar eksi, artı, insanlığın eksi, insanlığın sevmediği, tasvip etmediği noksanlık varsa hepsinden uzak dur, uzaklık demektir. Bunu, silim kökünü İslam kalıbına getirdiğimiz zaman, o zaman da kötülükten, eksiklikten, kavgadan, gürültüden, noksanlıktan, bütün yani menfi, olumsuz şeylerden uzaklaştırmak demektir. Öyleyse İslam dini insanları kavgadan, gürültüden, savaştan, ahlaksızlıktan, fuhuştan, sayın yani sayabilirsin, hepsinden uzaklaştıran din demektir. Müslüman da, bunun orijinali de Müslim sözcüğünden türemedir. Bunu insanları eksilerden, demek ki bahsettiğim kötülüklerden, savaştan, kavgadan, gürültüden, fuhuştan, kumardan, içkiden, her ne kadar eksiklik varsa diyeceğim, hepsinden uzaklaştıran adam demektir. Müslümanın anlamı da budur. Öyleyse Müslüman sözcüğünü de buraya getirecek olursak şimdi, onu yapacak olursak, Müslüman atıl bir köşede kendi kendine uyuyan adam demek değildir. Devamlı, aktif, çalışan, devamlı birilerini eksiklikten, kötülükten kurtarmaya uğraşan adam demektir. Müslümanın anlamı da budur. Hak dinde işte bu dindir. Bu dinin kendine göre ilkeleri vardır. Din, hani şöyle bir şey vardır. Genellikle bazı, yani beşeri dinlerde insanlara din ve vicdan hürriyeti diye bir hürriyet tanırlar. Din ve vicdan hürriyeti dedikleri zaman o kendi bünyesindeki, tamam, istediği gibi inanabilir, istediği gibi namaz kılar, oruç tutar, kendi zekat verirse verir, can istediği zaman işte birisinin aklıyla hacca gider, şu yapar, bu yapar falan filan. Hani bunlar da serbest, yok öyle bir şey yok. İslam dininin, tekrar edelim, kendimizle ilgili, bakın kendimizle ilgili, Cenab-ı Hak diyor ki, bu makine benim emanetim diyor ya, bu makine var ya, beden var ya, sana emanetim diyor. Hor kullanamazsın diyor. İntihar hakkımız yok. Kendini tehlikeye atmayacaksın diyor. O benim emanetim, onun diyor, araba bakar gibi onun bakımını iyi yapacaksın diyor. Burada bile müdahalesi var. Aile hayatımıza girmiş. Kiminle evleneceğiz, nasıl evleneceğiz, nasıl boşanacağız? Çorumuzla, çocuğumuzla, ilişkilerimizle, ona da müdahalesi var. Mahalleye müdahalesi var. Devlete müdahalesi var. Topluma müdahalesi var. Uluslararası müdahalesi var. İslam dini, beşeri dinlerde veyahut da bilmem kimlerin böyle zannettiği gibi Allah'la kul arasında kalmış bir olay değil. İslam dini hayatta, hayatımızda, her anımızda, her günümüzde. İslam dininin kendine göre ilkeleri var. Siyaseti de var. Bakın, siyaseti de var. Askeri bilgileri de var. Cenab-ı Hak askeri açıdan, değil mi? Enfal 60'ta ne diyor? Dünyanın en iyi silahlarına sahip olacaksınız ki düşmanlarınızı, Allah'ın düşmanlarını ve sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği düşmanları caydırabilirsiniz. Ya bu Allah'ın emri arkadaşlar. Emri. İslam dini namaz, oruç gibi şeylerden ibaret değil ya. Bu Allah'ın emri. Müslümanların, yani Müslümanların, hakiki Müslümansa, hani inanmış adam Kur'an'ın bu ayetini uygulamaz mı? Bu ayeti uygulayacağım diye uğraşmaz mı? Yarışmaz mı? Yatırım yapmaz mı? İşte bu adam, mesela Allah burada böyle derken, Müslümanların münferit olarak, ülkenin biri olarak veyahut da uluslararası çapta, şöyle Müslüman coğrafya denilen şeyde, ortaklaşa bu konuyla ilgili bir yatırımı, bir atılımı, bir adımı var mı? Bu ayet tarih olmuş geçmiş, Kur'an'da kalmış. Allah Kur'an'da diyor ki, bakın yine bir başka ayette anlatır, hem de uzun anlatır. Savaş konusunu anlatırken Bakara suresinde 20'ye yakın ayette, o günkü İsrailleri anlatırken, o günkü İsrailler Müslümandır o bölümdeki ayetlerde, orada az bir kişiyle bile çoğunluğu alt edebileceklerinin müjdesini verir. Hani Talut, Calut kıssası diye bilinen ayetleri biliyorsunuz Bakara suresinde, değil mi? Orada onu anlatır. Ama o bölümün altında 3 kelimelik bir şey var, biliyor musunuz? O bölümde Gatelle Davudu Calute. Bakın 3 tecik kelime ya. Gatelle Davudu Calute. Gatelle öldürdü. Davud kimi? Calut'u. Calut'u öldürdü. Calut denilen, tarihte Goliat diye bilinen adam. Bu kadarı deyiverir. Unutmayın, bir şey daha söyleyeceğim size. Kur'an'ımızda bir şey daha var. Müsaddikan lima beyne yedih ifadeleri vardır. İki ara avucunun arasındakileri tasdik edendir. Geçmiş kitaplara yönelik var ya. Bizim hocalar, bazı hocam bilir. Yani Kur'an boya, şimdiki ellerindeki kitab-ı mukaddesi veyahut da İncil denilen kitaplarda tasdik edermiş gibi anlatırlar. Hiç alakası yok. Onların içinde Kur'an'da bahsedilen bazı bölümler var ya, o bölümünü tasdik eder demek. Beyne yedi, iki el arası demek. Onu Kur'an'ın içerisindeki bölümlere tasdik ediyor. İşte Kur'an bu bölümü tasdik ediyor. Kitab-ı Mukaddes'in Krallar bölümünde o uzun anlatılır. Onu anlatmayacağım size. Ama Davud'u, Calut'u öldürülmesi ne demek biliyor musunuz? Burada tarih bilen arkadaşlar var. Veyahut da bununla ilgilenenler var. Şöyle söyleyeyim. Davud peygamberin, o gün peygamber değil daha, onu da söyleyeyim. Davud'un Calut'u öldürüş şeklini bilenler parmak kaldırsın. Maşallah. Çok güzel. Ha, ne yaptı? O gün Davud daha bıyığı terlememiş bir delikanlı. Müslümanlar az, kafirler çok. 400'e 10 bin. Kitab-ı Mukaddes rakamları. Helak olacaklarını zannediyorlar. Ama Müslümanlar diyorlar ki biz Allah'ın az bir orduyla nice çok orduları def ettiğine inanıyoruz. Peki, tam bu aşamada bir delikanlı ortaya çıkar. Der ki, izin verirseniz bu Calut'la ben savaşacağım der. Onunla şimdiki gibi savaş hani öyle kalleşçe değil, mertçe. Öyle karşı karşıya geliyorlar. Calut denilen adam da insan azmanı. Zırhlı, gürzlü. İşte o noktada bir delikanlı ortaya çıkıyor. Diyor ki izin verirseniz diyor başındakilere. Bununla ben dövüşeceğim diyor, ben savaşacağım diyor. Diyor ki sen bununla nasıl şey yapacaksın? Onunla biri değilsin. Diyor ki nasıl, ne kaybedeceğiz ki diyor. Siz izin verin. Ve izini alır. Ve izinden sonra karşısına çıkar. O meşhur sapanı. Yörük sapanı deriz. Taş bağlanır böyle sallanır sana uzaktan atılır. Bu şekilde uzaktan yanına bir de yaklaştırmadan, gürze hedef olmadan Calut'u alnından vurur, öldürür. Komutan gitti, savaş bitti. O kadar. Bu neyi anlatır ki? Ben size hikaye, masal veyahut da tarihte bir sahne değil. Allah'ın bize orada dediği şey şuydu, askeri şey. Öyle piyade, göğüs göğüse savaş, bunlar tarih, bunlar geçersiz şey. Siz ta uzaktan savaşacaksınız düşmanla. Hedef olmayacaksınız. Kendinizi telef etmeyeceksiniz. Şimdi onu kim yapıyor? Kıtalar arası füzeyi kim yolluyor? Müslümanlar mı yapıyor? Müslümanlar mı yolluyor? İşte o gün sapan ama bugün kıtalar arası füze bu. Bunu Kur'an anlatıyor bize. Bunu Kur'an veriyor bize. Kur'an bize bir şey daha diyor biliyor musunuz böyle? Dini açıdan hani böyle şey yapayım. Kur'an'da yozlaştırılmış hani dinden çıkarılmış noktalarından bir tanesi de velayet kavramı. Kur'an'ın dinimizin ana umdelerindendir. Velayet, hukukçular bilir, nakıs olan birinin idaresini alma. Cenab-ı Hak burada diyor ki, kafirlere, Yahudilere, müşriklere velayet vermeyeceksiniz. Yani Anadolu tabiriyle, argo tabirle yularınızı teslim etmeyeceksinizdir. Peki, Müslüman milletlerin bugün Arabından, Türkünden, şurasından hepsini şey yapın. İdari yönden, askeri yönden, ekonomik yönden idaresi, yuları kimin elinde? Ya Allah diyor ki onlara velayet vermeyeceksiniz diyor. Bizim herifler de çıktılar onları dost edin diyeceksiniz diye çevirdiler. Onun için dostluk yapmıyoruz ki. Allah velayet vermeyeceksiniz diyor. Hepiniz... Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir şey daha şey yapacağım. Şu acılı günlerimizde her taraftan yani telef olmuş yavrularımızın cenazelerinin geldiği bir şeyde. Çanakkale savaşlarını 200 bin adamımız niye telef oldu orada? Allahu Ekber dağlarında niye o kadar insanlarımız telef oldu biliyor musunuz? Neyin peşindelerdi onlar? Tek bir şeydi efendiler. Tek. Neydi? Türklerin, Müslümanların velayeti Almanların elindeydi de onlar. Çanakkale'de genel komutan kim? O kadar insanımızı telef eden kim? Müslümanların içerisinden bir tane bile komutan çıkamadı mıydı? Velayet meselesi. Allah da kafirlere, Hristiyanlara, Yahudilere, Mecusilere, müşriklere velayet vermeyeceksiniz diyor. 30'a yakın ayette. Ama velayet yerde olursa kılavuzu kargolanında burnu necasetten çıkmıyor işte. Kur'an'ın emri bu. Din bu işte. Din bu. Allah Kur'an'da siyaset emrediyor. Ne diyor? وَلَا تَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ اَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودِ Kesinlikle, vurgulu, yeminli ya. Vele tecidenle. Lamı ayrı bir tekit. Sonundaki nunu müşeddede ayrı bir vurgu. Yemin üstüne yeminle. Müslümanlara düşmanlık yönünden en çetin kişi Yahudileri bulursun diyor. Bakın, iyi anlayacağız. Yahudilere düşmanlık edeceksin demez. Onlara düşman olun demiyor. Yanlış anlamayın. Uyarıyorum. En çok düşmanlığı ondan görürsünüz, tedbirli olun demek. Siyaset bu işte. Bu din, bu din. İslam dini bu işte. Ama velayet ayetlerini dost edinmeyin dersen zaten dostluğumuz yok ki. Onlar ayrı bir mahallede oturuyor. Biz ayrı bir mahallede oturuyoruz. Ne dostluğu? Muhabbet etmiyoruz. Beraber televizyon izliyoruz. Maça gitmiyoruz vesaire yani. Evet. Öyleyse kurtuluş nerede? Ruhta, ruhta. Çanta. Ruhta. Demin konuma girerken bir şey ifade ettiydim. Asr suresinde Allah çağımızı referans veriyor. Vel asri. Şu yaşadığınız çağa bir bakın. İnsanlık zararda, ziyandadır diyor da. Ondan sonrasına geçelim değil mi? Hayır hocam. İllellezine amelû ve amilü salihat ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil hakkı. İman edenler. Bakın. İman işte bu vahye teslim olanlar. Kur'an'a sarılanlar var ya. Onlar bunun dışında. Zararda değil onlar. Onlar kokuşmaz. Onlar tefessüh etmez. Onlar leş değil ya. O toplumda leşlik görmezsin. Ama amelü yalnız mı? Hayır. Salihatı da işleyecekler. Çünkü Müslüman ne demekti? Aktif. Hareketli. Devamlı kötülükleri, eksiklikleri iyiye tama doğru götüren adam. Salihatı işleyeceksin. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Ha bir de şu var. İşteşlikle karşılıklı hepiniz birbirinize sabrı ve hakkı tavsiye edeceksiniz. Bakın Cenab-ı Hak burada ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr dediği zaman Müslümanın bireysel davranışlarının hepsine çarpıyı çizdi. Müslümanın bireysel hayatı olmayacak. Tamam. El birlik, iş birliği. Devamlı işteşlik. Kalıp, şimdi Türkçe'de eskiden müşareket diyorduk, şimdi işteşlik deniyor. Evet, işteşlikle hakkı tavsiye edelim. Hak ne? Hak ne? Bakın, Allah'ın adının hak. El-Hak. Bir, tam gerçek demek. İkincisi, Kur'an hak. Kur'an hak. Üçüncü bir şey daha diyoruz. Hak ne? Ne? Ölüm. Evet, bakın, hak. Bunlar da tavsiyeleşeceğiz. Birbirimize, bakın şimdi, Allah'ı, kitabı birbirimize öğreteceğiz. Birimiz öğrete, boş durmayalım da birimiz falanı, yok öyle değil. Kol kola, kenetlenerek bunu şey yapacağız. Ve sabırla şey yapacaksınız diyor, tavsiyeleşeceksiniz diyor. Ha, arkadan bir şey daha var. Bu da dinin emri. Ali İmran suresinin 203. ayeti. Tarikatçılar hep rabıtada kullanır bu ayeti bilir misiniz? Ya eyyühellezine amenüsbiru ve sabiru ve rabitu vettegullah. Değil mi? Allah orada ne diyor? Ey iman edenler. Sabredin. Sonra ve sabiru işteşliğe getir. Sabrı işteşlik haline de yapacaksın. Sabır neydi? Miskin miskin yatmak mı? Hayır. Sabır direnç göstermektir. Meselenin, problemin üstüne üstüne gitmektir. Öyleyse bir kendi direncimiz olacak. Bakın Allah'ın emridir bu. Bir de el birlik, kol kola. Biz buna ne diyorduk? Bir hani televizyon programı, çocuk şeylerinden, dizilerinden esinlenmiştim de Voltran oluşturma diyoruz. Anlatabildim mi? Voltran oluşturma. Güç birliği, iş birliği, problemi çözme noktasında bunu yapabilmem. Bu da din. İşte bu da din. Bu da Allah'ın emri. Öyleyse bizim burada yapacağımız şeyler dini öğreneceğiz. Ama dini iyi de öğreteceğiz. Bakın şimdi dini iyi de öğreteceğiz. Şimdi burada hani sözümün başında şeye geldim. Bu arada anlatayım size. dine nasıl girilir? Nasıl Müslüman olunur? Bir de ona değinelim. Şimdi mesela şimdi hepimiz birbirimize soralım ya. Sen nasıl Müslüman oldun? Sen nasıl Müslüman oldun? Sen nasıl Müslüman oldun? Sen nasıl Müslüman oldun? Bunu bir soralım bakalım ya. Nasıl Müslüman olduk ki biz? Hadi hepimiz birbirimize şey yapalım. Şimdi Allah'ın istediği iman, Müslümanlıkla bizim durumumuz ne yani? Şimdi bakıyoruz. Çocukların nüfusunu alın. Yeni bebeği olanlar falan. Nüfus idaresine girin. Nüfusuna, ya yeni doğmuş bebeğin nüfusunun altına dini İslam yazıyorlar. Allah Allah. Şimdi yabancı birisi bir kıza aşık olmuş. Gelmiş kızla evlenecek. Gitmiş köle. Müslüman olması lazımmış. Müftülüğe götürüyorlar. Bir diploma veriyorlar ona. İktidar belgesi diye. Diploma, diploma. İktidar belgesi. Böyle çerçeve falan yapıp asılabiliyor. Ha, ondan sonra bir de sünnetçi çağırıyorlar. Oldu Müslüman. Geçen gün televizyon kanalının bir tanesinde tuhafınıza gider. Bembeyaz giyinmiş, göbeğine kadar sakallı bir amca var. Kore'de İslam'ı temsil ediyormuş. Biraz daha bilgi vereyim. Adam anlatıyor. Korelilerin Müslüman oluşundan anlatıyor. Koreli birisi İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda gezerken ezan sesi duymuş. Ezanın sesiyle Müslüman olmuş. Adam anlatıyor bunu ya. Anlatıyor. Ezan sesiyle Müslüman olmuş. Şimdi halkın çocuklarımız şey olur, sünnet olur. Niye? İşte Müslümanlığın şartıymış da onun için işte olan çocuklar sünnet edilir vesaire falan filan. Yahu İslam dininde böyle bir Müslümanlığa girme, böyle bir olay yok. Sonra İslam dini, hani çocuklardan bahsettiğimde çocuk dini değil. Çocuğa dini öğretmeyin. Aklı başına reşit oluncaya kadar bir şey öğrenmesin o. Siz çocuğa akıllı olmayı öğretin, reşit olmayı öğretin. Reşit olduğu zaman o zaten dinini, imanını bulur o çocuk zaten. Gerçek İslam'ı bulur o çocuk zaten. Ama adam diyor ki ezan sesini duymuş Müslüman olmuş. Olmaz kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Bakın Resul-i Zişan Efendimiz insanları İslam'a getirebilmek için Mekke'de 13 sene onlara iman öğretti. Önce akıllı bir insan, çor çocuk değil bakın. Bakın, çor çocuk değil. Akıllı bir insanı karşınıza alacaksınız. Ona Allah'ı, Allah'ın ayetlerini, peygamberini, şuyunu bu ikna edici ölçüde öğreteceksiniz. Tatmin olduktan sonra İslam arkadan Medine döneminde İslam dönemi gelir. Ama imanı iyi, reşit olacak. Aklı başında olacak. Öyle olursa onun imanı sağlam olur. Çorun çocuğun hani öğrendiği din iman bozulur gider. Onlara taklit diyoruz. Yani başkasının gerdanlığını takma, küpesini takma. Taklidin anlamı budur da onun için söylüyorum. Hatta bunu ben bir başka kendi yaşadığım bir şeyle televizyonlarda da anlatmıştım. Hani savun salat, karpuz falan filan gibi desin de burada anlatmayayım öyle. Şimdi çocuğa annesi babası din diye bir şey öğretir. Abisi gelir, çocuğun gözünde daha akıllıdır o. Başka bir şey anlatırsan abisi annesinin babasınınki bırakır ona geçer. Okula gider, abisininkini de bırakır öğretmeninkine gider. Ama gerçekten imanı, Allah'ı iyi tanırsa, bakın Allah'ı iyi tanırsa diyoruz. Neden? Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da birkaç yerde وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ müşrikleri nitelerken, münafıkları nitelerken onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler demiş. Allah'ı takdir edenler ne olur biliyor musunuz? O zor şartlarda İmran ailesini biliyorsunuz, Sümeyye'yi biliyorsunuz, Ammar'ı biliyorsunuz değil mi? Yasir ailesini biliyorsunuz değil mi? Develere bağladılar, parçaladılar ama imandan, İslam'dan dönmediler. Köle Bilal'ı bir düşünün. Çölde üzerine taşlar yığdılar, göğsüne kanıyordu da. Yine Allahu Ahad diyordu. Allahu Ekber diyordu. Umurunda bile değildi, görmüyordu. Daha ötesine gidin. Musa peygamberle münazara yapmış, bizim sihirbaz dediğimiz o bilginler var ya, o açık hatırında mağlup olup Allah'ın ayetleri karşısında, ilahi hikmetler karşısında imana geldikleri zaman, Firavun onları ölümle tehdit ettiği zaman ne diyordu? İş döndüler mi? Nimet de vaat ediyordu önlere. Ben siz diyor sarayda yakınım yapacaktım diyor. Yani böyle sarayda sizin yeriniz olacaktı diyor. Böyle onları vaat etmiş olmasına rağmen ölümü görünce tehdit edin. Ya zaten biz siz Allah'a. Allah'a döneceğiz. Bu ne ki? Zaten biz öleceğiz abi. Deyip şey yapın. Ama imanı Allah'a takdir edin. Allah'ı öğrenmeden, Kur'an'ı öğrenmeden. Ya şimdi hani adam diyor ki sen Kur'an'ı biliyor musun? Ben İzmir'de bunu anlattım da birkaç yerde. 60 yaşında rütbeli bir adam. Kur'an'a inanıyor musun? Tabii ki inanıyorum. Nesine inanıyorsun ve niçin inanıyorsun? Okudun mu? Anladın mı? Yok. Ya bunu neye inanıyorsunuz ki yani? Şimdi inanç bu değil işte. Allah'ın istediği bu değil. Allah'ın istediği hani Musa'nın karşısındaki Firavun'un adamları var ya, o nitelikte iman. Yasir ailesi gibi iman. O olursa Allah'ı böyle takdir edip Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz, bize hesap soracağız, Allah'a döneceğiz, hesabımızı vereceğiz diyen adamlar var ya, ölümüne de olsa, bakın ölümüne de olsa kesinlikle bu işten vazgeçmezler, bu işten dönmezler. Evet, şimdi dinin bir başka noktasına geçeceğim. Şimdi bu konuyla ilgili biraz detaylı şey vereceğim. Yani uzaktan yakından toplandınız, yani toplandık da vaktimizi heder etti demeyesiniz yani. Ana noktalı, din eksenli size güzel şeyler anlatacağım. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, hani din diyoruz da, bir arkadaşın sorusundan da esinlenerek bunu hatırladım şu anda. Demin İslam dini dedik ama hani Allah'ın, İsa'nın da, Musa'nın da indirdiği dinin adı İslam'dır diyorsun ama hani Yahudilik ve Hristiyanlık diyoruz ya, şu anda öyle kullanılıyor ya. Bu nasıl oluyor? Bu bir çelişki değil mi? Hayır. Onu da şöyle anlatayım size. Allah'ın Musa peygamberlerine yolladığı dinin adı İslam'dır. İsa peygamberle yolladığı dinin adı İslam'dır. Yahya peygamberle gönderdiği dinin İslam'dır. İbrahim peygamberle yolladığı dinin adı hep İslam'dır. Bu değişmiyor. Ama Yahudi, Nasara, Nasrani. Burada bir farklılıklarımız var. Yahudi demek iki tane kökten gelmiş olabilir. Ben bunu açtıydım. Yahudilik din demek değildir. Bakın, Yahudi dediğin zaman bu iki anlam taşır. Birincisi hade Yahudi, döndü, tevbe etti anlamına gelen bir fiilden gelir. Tevbe edenler anlamına gelir. Yani Yahudilerin kötü iş yapmışlarının dönenlerine Yahudi denir ve Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde hadu ifadesiyle onun fiili vardır. İkincisi, İsrailoğulları bildiğiniz gibi Yakup peygamberin soyudur. Yakup peygamberin çocuklarından bir tanesinin adı da Yahuda'dır. Yahudi sözcüğünü oraya nispetle o Yahuda'nın soyundan gelenler anlamındadır. Dinle alakası yoktur. Şimdi Nasara'ya gelince, Nasara'nın da iki açıdan ele almamız lazım. Bir tanesi de hani İsa peygamberin havarileri vardır. Onlarla ilgili onların da ensarlığı vardır. Hani Allah için benim yardımcılarım kimlerdir? Men ensari ilallah der. Oradan esinlenerek, yani Nasara dediğin zaman İsa'ya yardım edenler anlamında bir sözcüktür. İkinci bir anlamı da İsa peygamberin oturduğu bir kent vardır, Nasıra kenti. Orada Nasıra'da ürediklerinin çoğaldıklarından olur, Nasırallar demektir, Nasraniler demek. Yani kesinlikle dine ait bir olay değildir. Bu şuna benzer. Bugün bazı arkadaşlar da bunun gafletinde bulunurlar. İşte peygamberimizin getirdiği din, işte peygamberin anlattığı din, peygamber dini Allah vahyetti. Peygamber kendi kendine bir şey getirmedi. Aynı bu şuna benziyor. bugünkü Müslümanlara Muhammedi demek ne anlama geliyorsa, Yahudi demek, Hristiyan demek, zaten Hristiyan sözcüğü biliyorsunuz, Chris sözcüğünden İsa'cılar demek. Musevi demek, Musa'cılar demek. Bunun tarihimize baktığımız zaman yine Müslümanlar arasında bir ekol, Alevi deriz. Bunun anlamı da Aliciler demektir. Yani öyle. Bu buna benzer. O ama dinin adı değildir. Yahudilikte, Hristiyanlıkta dinin adı değildir. Musa peygamberin getirdiği dinde, İsa peygamberin getirdiği dinde İslam dinidir. Şimdi bunun ötesinde dinle ilgili birkaç nokta daha arz edeyim. Bir de fıtrat dini vardır. Münzel din, yani Kur'an'la, kitapla inen din var. Bir de insanın fıtratında olan din var. Fıtrattan olan dini de iki açıdan ele alıyoruz. Fıtrat dini diyoruz. Kur'an'da bunlar var. Konu edilir. Fıtrat dini dediğimiz zaman iki bakış yönü var bunun. Birincisi, dinin fıtrata uygunluğudur. Yani Cenab-ı Hak dinde bize ne emrettiyse hepsi yaratılışımıza uygundur. Yaratılışımıza uygun, hakkından gelemeyeceğimiz, alt edemeyeceğimiz hiçbir ilkeyi, hiçbir görevi Cenab-ı Hak bize yüklememiştir. Kaç tane ayet var? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Pratiğe de bakarız, öyle. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hak bazı ayetlerde, bazı hükümlerde, mesela öyle bir şey ki Cenab-ı Hak mesela Nur suresinde, Ahzab suresinde aile adabından bahseder. Der ki anneniz babanız hani şu vakitlerde şeyken kapılarını çalmadan, izin almadan odalarına girmeyindir. Ya bu da din işte, ha onu da söyleyeyim yani. Kur'an Allah bizlere temizlikle, adab-ı muhaşeret onları da öğretir. Tuhafınıza gider, yiyip içmeyi de öğretir. Beraber yemenizde, ayrı yemenizde de mahsur yoktur diye. Bu da din. Bu da Allah'ın dini. O da Allah'ın koyduğu kurallar. İşte orada yani annenizin babanızın yatak odasına izin almadan şu vakitlerde girmeyin dediği şeyde bir istisna var. Ama der ki amaya sorun yoktur der. Evet. Ama için sorun yoktur der. Yani gözden kusurlu bir adam, görmeyen bir adam böyle bir şey yapacak olursa suçlu duruma düşmüyor. Değil mi? İşte bu fıtrata uygunluk bu. Hani şimdi şey vardı, şöyle düşünelim. Şurada şehrin ortasında umum tuvalet var. Belediyemiz yapmış değil mi? Belediyemiz yapmış. Bir tarafına baylara demiş, bir tarafına da bayanlara demiş. Tuvaleti ayırmış. Şimdi gözü görmeyen bir arkadaşımız, gözden görme kusurlu bir arkadaşımız gitse, bayan bay tuvaletine gitse, yani aynı şey, veyahut da bir bey gözlerden kusurlu bir bayan tuvaletine girse, ona kınama yok işte. Onu kınayacak olursa fıtrata aykırı hareket etmiş oluruz. Bu da fıtrata uygunluktur işte. Bu bir. Bir de Cenab-ı Hak insanı yarattığı zaman genlerine iyi, kötü, güzeli, çirkini, hakkı, batılı seyredecek ilkeleri, genleri, kodları vermiştir. Buna da fıtri din diyoruz işte. Yani bir akıllı insan, sağlıklı bir insan, bakın sağlıklı bir insan, peygamber duymasa, kitap görmese, en azından Allah'ı bilecek, beni bir yaratan var diyecek, Allah demesi şart değil. Esma husna onundur, hangisiyle çağırırsanız çağırın diyor, izin veriyor. Ama iyi, kötü, güzeli şey yapacak. Hiçbir zaman için, bakın, din iman bilmeyen, hırsızlık iyidir, cinayet iyidir, şudur budur der mi? Demez. Onun için Cenab-ı Hak Leyl suresinde, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَخْوَهَا ona yarattığı zaman genlerine var ya, hem takvasını hem fücurunu, iyi kötü şey yapma noktasını genlerine kodlamıştırdır. Bu da işte fıtri dindir. Şimdi burada bu noktada hani bazıları der ki bize, yahu işte hani onu yapıyor bunu yapıyor ama kardeşimin dediği bir şey ama gavur. Şimdi bunların konumu ortaya çıkıyor işte. Bu noktada bu devreye giriyor. Şimdi bunun ötesinde akıllı insanlar, bunu televizyonda da açıkladım bir ara, düşünmüşler, takılmışlar. Dünyanın şu anda en ünlü ateist geçinen bir adamı. En ünlü ateist geçinen bir adam. Ama sosyal bir varlık. Bunlar tutmuşlar kendi kendilerine, internet ortamında bunu bilirsiniz, bulabilirsiniz de bunu. Yeni 10 emir diye bir nizam, din, ilke, böyle diyelim, hayat nizamı. 10 tane cümlede, 10 tane maddede bir şey özetlemişler. Ben bunları madde maddede saydıydım. Bunu siz internet ortamında bulabilirsiniz. Tuhafınıza gider ama hepsi İslam'a uygun, birer Kur'an ayetlerinin, hikmetlerinin aynısıdır. Kur'an'dakilerle birebir aynıdır. Bunları ben tespit ettim, hepinize arz etmiştim. Bir şey daha söyleyeceğim, yine fıtrat dininden. 30 maddelik insan hakları evrensel beyannamesini bilir misiniz? Okudunuz mu? Evet. Okumanızı isterim. Okuyun ya, okuyun. Bunun yani Kur'an'la alakalı bir şey, İslam'la alakalı olarak yazılmamış bu yani. Fıtratın gereği, toplumun şartları gereği yazılmış. 30 maddelik, değil mi? İnsan hakları evrensel beyannamesini okuyun. Hepsini birer Kur'an ayetiyle şey yaparsınız. Bu nedir biliyor musunuz? Kürkçünün dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı, tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanlarıdır da onlar. İşte Cenab-ı Hakk'ın فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا İnsana fücur ve takvasını, yani dinin yırtmayı da, din donunu yırtmayı da, günah işlemeyi de, Allah'ın göstermiş olduğu hak yolda yürümeyi de ilhamından, genlerine kodlamasından kaynaklanır. İngiltere'nin de var bir, hani kutsal beyan diye biliyorsunuz. Onların da var. Aynı bu insan hakları evrensel beyannamesine uygun bir düzenleri, anayasaları daha doğrusu. Bu da fıtri dindir. Peki bir nokta daha bize şey yapacağım, size arz edeceğim. Din afyon mu? Evet. Evet. Evet diyenler parmak kaldır. Tamam. Güzel. Din afyon mu dedik? Evet cevaplarını aldık. Peki. Hangi din afyon? Evet. Şimdi işin gerçek noktasına bakacak olursak, İslam'ın dışındaki toplumdaki yaşanan din afyondur. Maalesef. İsmini vereceğim burada. Profesör Yalçın Küçük'ü herkes bilir herhalde, değil mi? Evet. Benim akrabam. Öyle mi? Evet. Tamam. Yalçın Küçük Bey bir televizyon kanalında bir programda dinlerin insanı uyuttuğunu söyledi. Ben o kanala mail attım. Yalçın Bey'in kendisine. Dedim ki senin piyasadaki gördüğün veyahut da başka dinler dediğin savda haklısın. Buna katılıyorum. Ama İslam dini insanı uyutmaz, bilakis uyandırır. Kur'an'ın birinci işlevi neydi? Hatırlar mısınız? Cin suresinde işlenir. Biz bir Kur'an dinledik diyorlar, değil mi? Ne yaparmış o dinledikleri Kur'an? Yehdi ile rüşdi. İnsanı rüşte erdiriyor. Reşitlik hukuki bir tabirdir. Reşitlik iyi, kötü, güzeli, çirkini, hakkı, batılı ayırma yeteneğinin oluşmuş şeklidir. Bunun altına sefihlik denir İslam dininde. Yani aklı gelişmemişlik denir. İşte Cenab-ı Hak evliliği de işte bu reşitliğe bağlar. Ben bunu da bu ara beyan etmiş olayım. Yetimleri evleninceye kadar deneyin ayetinde buna rüşte ermelerine bağlar. İşte İslam dini, ben Yalçın Bey'e de Yalçın Hoca'ya da bunları yazdım. İslam dini bilakis insanları intibahına, uyanışına vesile olur dedim. Ayetleri yolladım. Tuhafınıza gider. üçüncü haftasında aynı konuya değindi. İslam dininin haricindeki bütün dinleri insanlara uyutur dedi. Harika. Bakın bunu da söylüyorum. Belki bunu isteyenleriniz olmuştur. Dedim üç hafta evvel öyle dedi. Ben Kur'an ayetlerini insanın uyandırdığını söylediğim zaman, ayetlerini onlara yolladığım zaman orada düzeltme yaptı. Evet, İslam dininin dışındaki dinlerin hepsi insanı uyutur. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten bunu ilk söyleyen hani bu Mars'a atfedilir, din afyondur dedi diye falan da. Şimdi ondan evvel, çok evvel söylendi bu söz. Onun sözünde aslı şöyledir. Din afyondur değil. Din toplumların afyonudur. Bakın, toplumların afyonudur der. Niye der bunu biliyor musunuz? Çünkü halk, hani demin sabır vardı, diren vardı, sorunun üstüne gitme vardı ya. Başına bir bela, musibet geldiği zaman işi Allah'a havale eder. Allah kaderimi böyle yazmış, Allah'tan oldu, ne yapalım falan filan gibicesine Allah'a havale ederek miskinleşir, uyur. Ve toplumda da devamlı mütegallibe, yani saltanat toplumlarının hepsi de halkı dinle uyutur. Ve onun içindir ki, bakın onun içindir ki, geçmiş zamanlarda da, bugünlerde de halkı, kitleleri cahil bırakan kesimlere devamlı özel bir uygulama vardır. Hepsinin şeyhi, şıhı öldüğü zaman özel kararnamelerle, bakanlar kurulu kararnameyle özel mezarlıklara defnedilirler. Halkı uyuttukları için. Özel görevleri oldukları için. Bunları şey yapar. Din, Müslümanları, insanları rüşte erdirir. Hepsini akıllandırır. Din uyutmaz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşım bir tanesi bunu bana yazmıştı da ben onu burada size arz edeyim. Müslümanlar savaşa katılacaklar. Tevbe suresinde bunu okursunuz. 51. ayette. Tabii çoğu savaştan sıvışmak istiyor. Tebük'e katılmak istemiyor. Ama hakiki Müslümanlar da orada şöyle diyor. Bize Allah ne yazdıysa bizim başımıza o gelecek diyor. Bakın şimdi. Buraya iyi dikkat edeceğiz. Hepimiz iyi dikkat edeceğiz burada. Tamam mı? Orada bak Tevbe 51'de de ki hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için yazdığından başkası dokunmaz de. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnızca Allah'a işin sonucunu havale ederler. Tevekkül ayetidir bu. Peki bu ne demek? Allah'ın bize yazdığı dokunur, başkası dokunmaz. Ha efendim, Allah bize orada savaşta ölümü yazdıysa öleceğiz. Bundan kaçmak yok. Bu tarihte de böyle oldu. Muaviye iktidara geldi, Müslümanların canına okudu, İslam'ın canına okudu. Allah yazdı, öyle oldu. Yezid iktidara geldi, Müslümanların canına okudu. Öyle değil mi? Ya Allah yazmış ya. Allah yazdı, geldi başa. Halbuki, bakın şimdi burada. Burada ipucu olan sözcük, Allah'ın bizim için yazdığı başımıza gelecek. Allah bize neyi yazdı arkadaşlar? Kur'an'ı açacağız, bu mübarek kitabı var ya. Ey Allah'ım, sen bize neyi yazdın da o bizim başımıza gelecek, onu arayacağız. Bu kadar basit bu iş. Biliyor musunuz? Bu kadar basit bu iş. Yani bu şeyi, yamukluğu, uyuşukluğu, tamam mı? Bu afyondan kurtulmanın çaresi nedir? Allah'a müracaat etmek. Neydi, hatırlar mısınız? Cenab-ı Hak, feyza karatel Kur'an festaiz billah. Öyle mi? Kur'an okuduğun zaman hemen Allah'a sığınacaksın. Allah'a nasıl sığınacaksın? Estağfirullah, euzubillah. Yok kardeş, böyle şey mi olur ya? Böyle bir şey mi olur? Allah'a sığınacaksın. Yahu bu konuyla ilgili benim aklıma şu takıldı Kur'an okuyunca. Şu aklıma geldi, bu aklıma geldi. Bu sorunun çözümünü ben nerede bulacağım? Allah'a sığınacak. Allah'a nasıl sığınacaksın? İşte kitabı. Sen gemin denizde fırtınaya yakıldı. Nereye koşacaksın? Limana koşacaksın, mendireye koşacaksın. İşte olay bu. Bu ayet çeşitli malzeme yaparak dinin afyon olduğunu, uyuttuğunu bize söylüyorlar. Ne yapacağız? Hemen Allah'a sığınacağız. Ya Rabbi, bizim için ne yazdın sen? Madem bize yazdığın başımıza gelecek, öyle mi? Hemen bunun öz ifadesini Mücadele Suresi'nin 51. ayetini bulduk Kur'an'dan. Bakın ne diyor. Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Bitti. Savaşa giderken demek ki Müslümanların inanması, yapması gereken şey neymiş? Diyecekler ki Allah bizim için zafer yazmıştır, galibiyet yazmıştır, zaferle döneceğiz diye sefere çıkacaklar. Bize yazdığı şey bu olacak. Mehter Marşı'nı bilirsiniz değil mi? Mehter Marşı'nın bir bölümünde o davullar, zurnalar böyle çalarken ne diyor? Cenk edelim cenk. Şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. İşte bu ayetin şeyi. Ha, Allah sadece orada mı demiş? Yusuf suresinde Vallahu galibun ala emrih diyor. Bizim tabelalarda, dükkanlarda, şurada burada Allah'ın dediği olur diye yazılıyor bu. Allah işinde galiptir. Allah bir şey değil, Allah mağlup olmaz. Allah'ın bir sıfatı da azizdir zaten değil mi? Aziz sıfatının içerisinde mağlubiyet görmeyen demektir. Peki, başka bir şey daha söyleyeceğim bu bölümle ilgili. Saffat suresinin 171-173'te ve andolsun ki gönderilen kullarımız, yani elçilerimiz hakkında bizim sözümüz geçmiştir. İlke kararımızdır bu diyor. Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendileridir. Şüphesiz bizim ordularımız kesinlikle galip gelenlerin ta kendisidir. Demek ki burada Allah yazdıysa öleceğiz diye değil, biz galip döneceğiz arkadaş, galip döneceğiz diye müminler bunu diyecekler. Buna inanacaklar, sefere öyle gidecekler. Yani es kotidin bağrına. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yine Mümin suresinin 51-52'de bakın, şüphesiz biz elçilerimize ve iman etmiş kişilere şu basit dünya yaşamında ve şahitlerin kalktığı şahitlik edecekleri gününde kesinlikle yardım ederiz. Bu hepimize müjdedir. Tamam mı? Cenab-ı Hak bize yardım edeceğini, bizi zaferle çıkaracağını, yardım edeceğini bize vaat ediyor. Bugün yaşadınız mı bunu? Yaşadık mı? Yaşadık. Engel olunmadı. Evet. Demek ki din afyon değil. Herkese lazım olan bir ilaç. Tamam. Peki. Dine girmek için akıllı olmak gerekiyor dedik. Çocukluk, mocukluk onları bir tarafa geçtik. Bunun ötesinde bir de ne var biliyor musunuz? Dinden çıkma var. Biz buna irtidat diyoruz. Çıkana da mürtet deniyor. İrtidat sözlüğü red sözlüğünden, geri dönme şeyinden ama sözlüğün bir özelliği var. Bakın, irtidat kendi iradesi de değil de oyuna gelerek, mutavaat gereği bir başkasının etkisiyle dinden dönme demek. Şimdi hiçbir kimse Müslüman olduktan sonra, bakın hiçbir zaman Müslüman olduktan sonra Müslümanlıktan dönmez. Ama nasıl dönmez? Müslümanlığı bilirse dönmez yani. Yani Müslümanlığı bilirse dönmez. Ama bilmese döner. Ama bir başkası aldatarak döndürebilir. Bakın şimdi o irtidat bir başkasının aldatmasıyla dönme demektir. Sözlük anlamıyla. Şimdi Önce hani şöyle, önce Müslümanlaşalım diyelim. Hani akıllı olacağız. Bir de Cenab-ı Hak bize dinde hürriyet seçmiştir. La ikraha fiddin. Dinde zorlama, çirkinleştirme yoktur. Kimseyi zorla Müslüman olacaksın denmez, dine gireceksin denmez. Cenab-ı Hak Kur'an'daki ayetlerin tümünde, bakın tümünde, dinden çıkmanın da serbest. Cezasını görmek ahirette, cezası da ahirettedir ha, onu söyleyeyim. Şimdi biraz sonra ona değineceğim. Herkesin dönebileceğini, akıbetine katlanacağını bize açık beyan eder. Herkeste din ve vicdan hürriyeti var burada. Dine girme şeyi zorlanmaz. Ama dine girerken, bakın şimdi dine girerken insanda bir ölçü olması lazım. İnsan bu ayete göre dini, şöyle diyeyim, neden zorlama yoktur biliyor musunuz? La ikraha fiddin dedim, dine çirkinleşme zorlama yok. Neden? Arkası var. Gattele yener rüştü minel gayi. Çünkü iyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl, aşikara herkesin önüne tablolaştırılmıştır. Ya Cenab-ı Hak Kur'an'da şey diyor, ve hedennâhu necdin diyor. Biz onlara apaçık iki tane yol verdik diyor. Ve Kur'an'ı nitelerken İslam yolunu sırat-ı müstakim diyor. Virajı olmayan, kasisi olmayan, rampası olmayan, tamam mı? Geniş, aydınlık yol olarak şey yapıyor. İşte gattebe yener rüştü minel gayi. Bu kitaba baktığınız zaman iyi, kötü, güzel, çirkin herkes için açıklanmıştır. Ha, akıllı yetiştirdiğiniz gençleri gelin, gelin arkadaşlar bakın çocuğun karşısına şu Yahudilik diyelim, Yahudiliği öğretelim. Şu Hristiyanlık diyelim, Hristiyanlığı öğretelim. Şu ateizm diyelim, şu deizm diyelim. Ne haltlar varsa hepsini diyelim, şu da Müslümanlık diyelim. Oğlum aklınla, kızım gel aklınla, fikrinle bunlardan birini seç diye. İşte İslam bu. İslam bu. Ama nasıl seçer? Yahu seçer. Bak ben size bir örnek vereyim. Boya bir başka akıma, yani şu anda ne diyor, Yahova'nın şahitleri denen adamlardan bir tanesi, koskocaman mimar. Oraya kaymış. Neden? Anasının babasının şeyinden şey yapmış. Çünkü seçememiş ki. Sen şimdi bu şeyleri seçtikten sonra şu karşıya en iyisini seçeceksin. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Hepinizin arabası var. Arabanızı almaya gittiğiniz zaman bir galeriye şu hemen rastgele şeyin tombala çeker gibi araba almıyorsunuz. Arabayı seçiyorsunuz. Araba seçer gibi. Elbise seçer gibi. Din seçin. Din seçelim. Seçelim yani. Onların arasından seçelim. Önemli olan bu. Şimdi kimse, yani Mercedes'i dururken, en lüks arabası dururken, burada bir arabayı satın almaz. Değil mi? Akıllı adam bunu yapar mı? Yapmaz. Yırtık, kirli, paslı elbiseyi, iyisi, cedidi varken, orijinali varken, onun vuruşunu da kimse almaz yani. Öyleyse işte dinleri de karşısına böyle alalım. Ve çocuğa seçtirtelim. Bakın ben yaşadığım olayı anlatacağım. Şimdi bu adam bir şey olmuş. Gel dedim seninle bir şey yapalım. Azlık Yahudiliği. Yahudilikte Kitab-ı Mukaddes'te hüküm var. On emirden biri. Komşunun kadınıyla zina etmeyeceksin. Yahudiliğin ilkesi. İslam ilkesine geliyoruz. Zinaya yaklaşmayacaksın. Bakın zina etmeyeceksin bile değil. Zinaya yaklaşmayacaksın. Bu bir ilke. Birisi Yahudi ilkesi, birisi İslam ilkesi. Hangisini tercih edersin? Buyurun akıllı adam. Birisi sadece yani komşunun kadınıyla zina etmeyeceksin diyor. Gerisi serbest. Anlatabildim mi? Bir tanesi onu şey yapıyor. Bunu akıllı, fikirli, sosyolojik, aklı, vicdanı olan adam hangisini seçer? Ha şunu da söyleyeyim. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'te dedim, bakın Tevrat'ta demedim. Tevrat'ı bulabilsek onda da zinaya yaklaşmayın diye yazdığını görebilirdik. Yani bir ulaşabilsek o Tevrat'a, onda da öyle yazdığını bilirdik. Bu insanların bozması. Bakın, insanların bozması. Şimdi yine bir şeye daha, din tablosu yapıyoruz. Diyor ki, kardeşinden faiz almayacaksın. Başkasının da kanını emersin. Şimdi biliyorsunuz Kitab-ı Mukaddes'i okursan Yahova Yahudilerin tanrısıdır. Diğer insanların tanrısı değildir yani. Şimdi bunları incelediğin zaman şimdi buyurun hangisini tercih edersin? Şimdi bir hiçbir kimseden faiz alamazsın, tefecilik yapamazsın. Kimsenin kanını yememesin diyor bir din. Bir din de diyor ki kesinlikle diyor kimseden şey yapamazsın diyor. Faiz yiyemezsin diyor, alamazsın diyor, şey yapamazsın. Bunu çok tehlikeli bir şey olarak niteliyor. Teferruatına girmiyorum bunun şeyine. Peki akıllı, vicdanlı, izanlı bir adam bu iki tablo karşısında hangisini tercih eder? İşte din böyle seçilmeli. Din böyle seçilmeli. Efendim ben var ya, işte falan adam işte dediğim bir ezan duymuş. Ya adam anlatıyor, hocamın televizyonu şey yapıyor. Göbeğine kadar sakal var, ezan duymakla Müslüman olmuş ya. Veyahut da bir kadına aşık olmakla Müslüman olmuş ya. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Dinde böyle bir olay, İslam'da böyle bir olay yok. Böyle bir din, böyle bir iman, böyle bir yaşam İslam'da yok. İslam hayattır ve bunu da ona göre şey yapacağız. Şimdi dinden çıkma. Allah serbest etmiş. Allah diyor ki bakın herkes şey yapar ama dinden çıktığı zaman bunun ahirette bedelin ağır öder. Bunu bizim dememize lüzum yok. Ama tuttular zaman içerisinde İslam ayetleri yerine icma diye bir illet getirdiler. Bakın bu işte hani Muaviye Emevi dini dediğim şey var ya, onun da köküdür bu. Şimdi bu kökle bunu şöyle uyguladılar, onu anlatayım size. Dinden çıkmayı devlete karşı gelme isyan olarak ele aldılar. Onun için de ölümüne karar verdiler. Dinden çıkanı öldürmeye şey yaptılar. Allah ahirette, yani 20'ye yakın ayette bu dinden çıkma olayıyla ilgili şey var. Cezasını ahirette çekecektir diye. Ama bakın şimdi din nereye gidecek bakın şimdi. Onu anlatayım size. İslam tarihinde benim yazılarımda ve makalelerimde gördüğünüz gibi İslam dininin Pavlus'u dediğim bir adam var. Adı Ebu Hureyre. Şimdi bu adam, Allah bak 20-30 tane ayeti, bakın burada ayetler liste yapmıştım. Bak şey yapmayayım diye böyle çok kısadan gidiyor. Dinden çıkanlar cezasını ahirette çekeceklerdir diyor. Hatta dünya kadar altını gümüş fidye verseler de kendilerini kurtaramayacaklar diyor. Ama bizim Ebu Hureyre Efendi, bu adam var ya, bu adam şöyle demiş. Resulullah vefat edip de ondan sonra Ebu Bekir halife seçildiği ve Araplardan bazıları dinden döndüğü zaman Hazreti Ömer Ebu Bekir'e şöyle dedi. Allah Resulü insanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundu. İnsanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Peygamber böyle demiş. Hayır hocam, ayağa kalkar mısın lütfen? Kur'an'da insanlar Allah la ilahe illallah deyinceye kadar savaşın diye bir ayet var mı? Gördün mü? Tamam, peki. Böyle bir emir var mı? Yok. Kim Allah'tan başka ilah yoktur derse malını ve canını benden korumuş olur. Ancak İslam'ın hakkı müstesnadır. Onun asıl hesabı ise Allah'a kalmıştır. Yemin ederim ki namazla zekatın arasını ayıranlarla mutlaka savaşacağım. Çünkü zekat mali bir haktır. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'a vermiş oldukları bir deve yularını bile bana vermezlerse onlarla savaşırım dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki aziz ve celil olan Allah Ebu Bekir'in gönlünü savaş için genişletmiş ve yine anladım ki onun görüşü doğrudur. Ebu Davud'da geçiyor bu. Şimdi yine Ebu Hureyre'den Müslüman bir kimsenin öldürülmesi ancak şu üç sebepten biriyle olur. İmandan sonra dinden çıkma, irtidat. Evlilikten sonra zina. haksız yere birini kasten öldürmeye. Birisi Kur'an'da kısas diye biliyorsunuz. Onun da çok şartları var da onun da uygulanması mümkün değil zaten. Böyle bir ayet yok. Hayat getiriliyor dünyaya. Hayat, hayat. Tamam mı? Kısasta hayat vardır diyor. Hayat bahşediyor insanda o kuralla. Ama bak Müslüman bir kimsenin öldürülmesi ancak üç sebepten biriyle helal olur. İmandan sonra dinden çıkma. Evlilikten sonra zina. Bunu da biliyorsunuz vecim ayeti diye onu şey yaptılar. Peki Allah diyor ki dinden çıkma serbest, cezasını herkes ahirette çeker diyor. Ebu Hüreyre de diyor ki, Ebu Hüreyre diyor bunu. Allah peygamber demiyor. Ve böylece dinden çıkanlar öldürülecektir diyor. Şu anda dış dünyada dünyayı tiksindiren adamlar var ya, Allah'ın ayetleriyle değil, Ebu Hüreyre'nin bu sözüyle amel ettikleri için o halkı yiyorlar. Allah Allah. Tamam mı? Hani demin bir şey demiştik, ben bir ilaç örneği göstermiştim biliyor musun? Allah'ın ayetleri, bir de içerisine hani katalizör mü diyeceğiz yani onun tıbbi deyimini ise, başka katkı maddelerinin geldiği şeyle, evet. O din, onun için şöyle söyleyeyim size, Kur'an'daki dini, gerçek dini, İslam dinini, insanlığa Kur'an'daki gibi Allah'ın dini saf halis olarak götürmeyecek olursak, eğer dini bu adamlar, o görüntüler yani temsil edecek olursa, bugünkü Müslüman denilen kitlenin 50 sene ömrü yok. Onu da şey yapayım ama umudumuz halis dini, Kur'an dinini öğrenen, gençler öğrenmeye çalışan kesim, yerli, yabancı, dünyanın her tarafındaki umudumuz onlar. Onlar da akın akın İslam'a geliyorlar Kur'an'daki dini gördükçe. Birisi Müslümanların halini gördükçe uzaklaşıyor. Bir tarafta yani onları görmeden yani Kur'an'daki İslam'ı gördükçe İslam'a koşuyor. Umudumuz da onlar. Peki dinden çıkma nasıl olur? Bir de o var yani. Şimdi adamın elinde şey var, şöyle bir satır, boyuna doğruyor. Adam bir şey yapıyor, o kafir olur. Sen kafir ol, sen öldür de, onu öldür de, kafir olunca da şey. Adamın elinde de öyle şey yok. Şimdi, onların dediği, yani şöyle bir şey var. Şu anda zaten batıla batmış, gırtlarına kadar küfür, şirk içinde olan adamların görüşlerini dikkate almıyoruz zaten. Onlara bir diyeceğimiz yok. Onları biz İslami şey içerisinde de değerlendirmiyoruz. Bunu dönüp dönüp söylüyoruz. Ama gerçek Müslümanlar, bir insan bir yanlış yaptığı zaman kafir olur mu olmaz mı noktasında bir hassasiyet var. Bunu da arz edeyim dinden çıkmayla ilgili. Herkes kendi kendine. Bir kişi, tek bir kişi diğer bir kişinin kafirliğine bu adam dinden çıktı falan filan gibi öyle bir iddiada bulunamaz. Bunun kararını ancak bir ehli hukuk, bilir kişi, büyük bir mahkeme heyeti tarafından verilmesi lazım. Bir. İki. Herhangi bir Müslüman, saf bir Müslüman, samimi Müslüman, herhangi bir kafirin yapmış olduğu işi gayri ihtiyari yapmış olabilir. Biz buna lüzumu küfür deriz. Bu adamı kafir etmez. Ama bir de iltizami küfür vardır. Küfrün, yani hani yabancı dinlerin, beşeri dinlerin, İslam dininin dışındaki dinlerin ana umdelerini kendinin ayrılmazı yapan, kendisine yama yapan, o hayatı benimsiyorsa bir adam, o kafir olur. Ama onun kafirliğine de dinden çıktığına sen ben tek başımıza da karar veremeyiz. Onu dediğim gibi bir bilirkişi heyetine götürürüz. Onlar ellerindeki Kur'an ölçüleriyle onu değerlendirirler. Küfürden çıktı mı çıkmadı mı? Onu ona karar verirler. Peki böyle bir adam dinden çıkmış Müslümanların arasında, Müslümanların devletinde, onu ne yapacağız? Öldüreceğiz mi? Hayır. Ona Kur'an'ın ifadesiyle zimmet hukuku, zimmi hukuku dediğimiz bir hukuk var. Onu uygulayacağız. O bizim vatandaşımız değil. Ondan güvence bedeli, vergisi alacağız. Kendi bünyesinde, kendi hayatını, kendi dinini kendisi yaşayacak. Ama, bakın ama, bir başkasını daha kafirleştirmeye teşebbüs ederse o zaman kırtlağından tutacağız. Cenab-ı Hak orada hani ben çok hani fitne ayetlerini açıkladığım zaman şey ve katiluhum hatta la yekune fitneten ve yekune dini kulli. Fitne adamı ateşe atmak, adamı cehenneme yollama demektir. Onun da bir başkasını cehenneme yollamasına yollaması faaliyetine izin vermeyeceğiz. Onun ölçüsü de bu. Şimdi onun dışında benim size hani takdim edeceğim nokta bu olsun din eksenli. Hepinize teşekkür edeyim. Bir miktar dinlenelim. Ondan sonra da soru cevapla vaktimizi tamamlayalım. Değerli misafirler.